til fuglens glade sang. Der er idyllisk stille fred i skovens ensomhed, og hjertets længsler tiger her, og fred og hvile er. Hør landsbyklokken lyder ned, bebuder aftenfred. Små fuglen før den går til blund, en kvirrer let en stund. I mosen kvækker højt en frø, stærk damper mark og sø. Nu klokken tiger, aftenens fred sig stille sænker ned.